Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cynę i pierdot wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. 48 cali 3D Samsung Smart TV 600 Hz za 2990. LED TV Sony 40 cali 100 Hz za 1499. PlayStation 4 z grą GTA 5 za 1699 zł. I creme de la creme 50 rad 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca 65 lat polskiej piosenki. Druga część kultowego albumu. Wybitni artyści, niezapomniane przeboje. Anna German, Ewa Bem, Edyta Geppert, Anna Maria Jopek, Edyta Bartosiewicz, Czesław Niemen, Irena Santor, Obywatel GC, Hej, Artur Andrus, Raz, Dwa, Trzy, Kaja, Perfekt. 65 lat polskiej piosenki. Czteropłytowy album do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Sephora, tak właśnie ma prezentów moc dla wszystkich na świąteczny czas. Tylko teraz w perfumeriach Sephora wybrane zapachy takich marek jak Giorgio Armani, Boss i Jimmy Choo kupisz nawet do 45% taniej. Odkryj ocean bajecznych prezentów w perfumeriach Sephora. Sephora. Z Katowic do centrum Warszawy w 2,5 godziny? Nie da się. Autem nie, autobusem też nie. Z PKP Intercity tak. Bez korków, bez mandatów i już od 49 zł. Sprawdź na intercity.pl. PKP Intercity. Nowe czasy. Wesołych świąt, tatusiu, a tu prezent. Rękawiczki, skarpetki i krawat. Tato, najlepszego, a tu taki drobiazg. Skarpetki, krawat i rękawiczki. Dziadku, a tu ode mnie od Jasia. Krawat, rękawiczki i skarpetki. Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby? Podaruj opakowanie świąteczne Zdrowital, a wraz z nim elegancką i praktyczną szklankę z miarką ułatwiającą dawkowanie. Zdrowital, suplement diety dla osób po 40 roku życia. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radio. Poniedziałek, 15 grudnia, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wydarzenia w Australii to cena za sojusz w walce z dżihadystami, oceniają eksperci. Od prawie 11 godzin uzbrojony mężczyzna więzi w kawiarni kilkudziesięciu zakładników. Rubel dalej spada. Niewiele pomagają interwencje rosyjskiego banku centralnego. Zamknięte szkoły i sądy, nie kursują pociągi, a związkowcy blokują autostrady. W Belgii strajk generalny. Trwają policyjne negocjacje z napastnikiem, który przetrzymuje zakładników w kawiarni w centrum Sydney. Według najnowszych doniesień mężczyzna może więzić około 30 osób. Wtargnął z bronią do bardzo popularnego lokalu rano czasu miejscowego. Wywiesił na siebie czarną flagę z napisem Allah jest wielki. Z kawiarni udało się uciec 5 kobietom. Twierdzą, że mężczyzna mówił o 4 ładunkach wybuchowych. 2 mają być w lokalu, w którym trzyma zakładników. Kolejne 2 w dzielnicy biznesowej największego miasta Australii. Terrorysta miał się kontaktować z lokalnymi mediami, nazywając się bratem. Zażądał dostarczenia flagi państwa islamskiego oraz rozmowy z australijskim premierem. Według niepotwierdzonych na razie informacji policja już zidentyfikowała napastnika. Ten incydent to cena za sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, ocenia Witold Krzesiński, były polski dyplomata w Australii. Trzeba pamiętać, że Australia jest chyba najwierniejszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w ogóle, a na pewno jest głównym policjantem Stanów Zjednoczonych w Azji Południowo-Wschodniej i w Oceanii. Australia przyłączyła się również do krucjaty Stanów Zjednoczonych przeciwko Państwu Islamskiemu. To wszystko sprawia, że jest na celowniku terrorystów. Służby specjalne zidentyfikowały jakiś czas temu tak zwanych samotnych wilków, czyli Australijczyków pochodzenia arabskiego, którzy mogą być sprawcami ataków terrorystycznych. W kraju mieszka około 500 tysięcy muzułmanów. Australia wspiera militarnie międzynarodową koalicję przeciwko dżihadystom z Państwa Islamskiego, którzy utworzyli kalifat na ziemiach należących do Syrii i Iraku. Teraz kraj. Tragiczny wypadek na Lubelszczyźnie. Policyjny radiowóz przejechał leżącego na jezdni mężczyzny. Mimo reanimacji 27-latek zmarł. Nie wiadomo jeszcze, dlaczego leżał na drodze. Do zdarzenia doszło w nocy w miejscowości Nasutowo. Było ciemno, a mężczyzna nie miał żadnych odblaskowych elementów, mówi Janusz Wójtowicz z lubelskiej policji. W miejscu zupełnie nieoświetlonym leżał mężczyzna na jezdni. Nie posiadał żadnych elementów odblaskowych. 2 policjantów jechał radiowozem, obaj trzeźwi. Badany jest też taki wątek, wypadek, czy tam wcześniej ten mężczyzna przez inny samochód nie był ewentualnie potrącony. Natomiast z takich pierwszych tutaj informacji, no trudno wykluczyć to, że tenże mężczyzna wcześniej mógł się wprowadzić w stan nietrzeźwości, ale to muszą potwierdzić jeszcze badania. Policjanci byli na służbie oznakowanym radiowozem, wracali już do komisariatu w Niemcach. Na miejscu zdarzenia byli prokurator i zastępca komendanta miejskiego policji. Nie widać dna dla rubla. Rosyjska waluta cały czas traci na wartości, a według ekspertów nikt nie chce jej pomóc. Dziś za 1 euro trzeba zapłacić 73 rubla, a za dolara 59. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Systematyczna i trwająca od wielu tygodni przecena rubla spowodowana jest spadkiem cen ropy i zachodnimi sankcjami. Jednak rosyjscy eksperci dodają do tego jeszcze jeden istotny współczynnik – interwencję banku centralnego, a ta w ich ocenie jest dalece niewystarczająca. W pierwszej połowie grudnia bank centralny wydał na wsparcie rubla prawie 6 miliardów dolarów. W poprzednich miesiącach po kilkanaście miliardów. W ten sposób topnieją rezerwy walutowe Rosji. Analitycy oceniają, że jeśli tendencja spadkowa w rosyjskiej gospodarce będzie się utrzymywać, to oszczędności starczy najwyżej na 2 lata. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Belgia kompletnie sparaliżowana. Trwa strajk generalny przeciwko polityce oszczędnościowej rządu. Nie kursuje komunikacja miejska, stoją pociągi, nie latają samoloty. Z Brukseli Magdalena Skajewska. Oficjalnie strajk zaczął się już wczoraj wieczorem, gdy na 24 godziny zamknięto belgijską przestrzeń powietrzną. Pracę przerwali bowiem kontrolerzy lotów. Wtedy też zaczęły się utrudnienia na kolei. Teraz dworce są już puste, a elektroniczne tablice ogłoszeń wyłączone. Jak poinformowała spółka SNCB, dziś najprawdopodobniej nie będzie żadnego dostępnego pociągu, bo personel na kolei wraca do pracy dopiero jutro, o 6 rano. Związkowcy blokują także drogi, w tym wjazdy i wyjazdy z autostrad. Zamknięta jest dziś także większość szkół, sądów, budynków administracji publicznej. W szpitalach otwarte są tylko oddziały ratunkowe. W Brukseli już o 4 rano zaczęła się kilkudziesięcioosobowa manifestacja przed siedzibą belgijskiego Banku Narodowego. To już kolejny sygnał oburzenia Belgów na działania zapowiedziane przez rząd. Między innymi podwyższenie wieku emerytalnego czy ograniczenie świadczeń dla bezrobotnych. Szanse na porozumienie między związkowcami a władzą są jednak na razie nikłe. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Sporo chmur, ale będą też chwile ze słońcem. Tych najwięcej dziś na południu kraju. Na północy i zachodzie natomiast przelotne opady deszczu. Najcieplej we Wrocławiu 8 stopni, najmniej na termometrach w Suwałkach 4, w centrum 5-6 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 55-calowy telewizor Smart Ultra HD marki LG z panelem IPS oraz sterowaniem smartfonem za jedyne 4349 zł. Pamiętaj o 50 latach 0%. MediaMarkt.pl. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? Dzień dobry. Wie pan, gdzie mógłbym kupić super prezent dla dziecka, nie rozbijając skarbonki? Prezenty dla dziecka kupi pan w Smyku lub na Smyk.com. Są tam zabawki, klocki, piłki, lalki, książki i za wszystko może pan zapłacić punktami Payback. Wow, mamo, mamo, chodźmy do Smyka. Odwiedź krainę magii w sklepach Smyk i na Smyk.com i płać punktami Payback. Szczegóły na payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. Współczuję FC. Urodziny, imieniny i wigilia tego samego dnia, a prezent tylko jeden. Przecież dostanie Smart Dom. 3 prezenty w jednym. Smart Dom na gwiazdkę. Teraz zestaw LG Smart TV, tablet LG G-Pad i LG G2 Mini za 0 zł na start. A do tego telewizja, internet, power LTE i rozmowy i SMS-y bez limitu do sieci komórkowych już za 61 zł miesięcznie przez całą umowę. Zapraszamy do punktów Plusa i cyfrowego Polsatu. Szczegóły w regulaminie programu Smart Dom. Myśląc logicznie, jeśli chcesz kupić sobie nowy telewizor na święta, możesz zacząć sprzedawać bombki przy trasie. Orze bombkę! A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie. W świątecznym prezencie dostaniesz świetne ceny. Kup na przykład telewizor 40 cali LG Ultra HD Smart TV, sterowanie smartfonem w świątecznej cenie 2199 zł. Mamy dla Ciebie także 30 rat 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 11. Do południa. Whenever I'm asked to make my dreams real, I say that you do. You're out of sight. Get ready, bądź gotowy, to Smokey Robinson i gościnnie Imelda May. 11:11, no już chyba pora. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. Most wonderful time of the year. It's the happiest season of all. With those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. Marshmallows for toasting and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time. It's the most wonderful time. It's the most wonderful time. No i właśnie to teraz najpiękniejsze 10 dni przed świętami, the most wonderful time of the year, to śpiewała Emigrant, a pan Piotr napisał: panie Marku, już grudzień, a ja jeszcze nie słyszałem Davida Fostera. Przydałoby się na taką pogodę jak dziś. No właśnie na taką pogodę nie za bardzo, bo tam jednak te dzwoneczki, ten śnieg, no ale okej, niech będzie. David Foster, Carol of the Bells i 16 minut po 11. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń, która z gór przywiozła trochę śniegu. Dzień dobry. Dzień dobry. Owszem, w tygodniu, który minął, było trochę śniegu w Jakuszycach. Nawet sobie pochodziłam i w ogóle no, kompletnie zimowy krajobraz odjechany. No, ale później był fen w Karkonoszach. Pierwszy raz to przeżyłam. Oj. To jest tak jak Halny w Tatrach, tak. Ale naprawdę no, nawet mi płot rozwaliło, więc coś na ten temat mogę powiedzieć, bo tam kiedyś będę mieszkała. No a później wyjechałam pod Wrocławiem, już było elegancko, ciepło, wiosna. Dzisiaj, kiedy jechałam, to po prostu początek kwietnia, ptaki śpiewają, słońce świeci, a święta. To niesamowite. Ja dzisiaj świątecznie właściwie, ale dzisiaj będziemy chodzić parami, Marku. Kiedy ludzie wchodzą w relacje, dorośli ludzie wchodzą w relacje, no to zachwycają się sobą cieleśnie, intelektualnie, rzadko psychicznie. Widzą same talenty, same podobieństwa. No i to, że wspólnie mają szansę, osiągną sukces, że będzie miło i przyjemnie. Warto to jednak urealnić, bo jeśli przyjąć, że życie jest drogą, to żadna relacja nie ustrzeże się kamieni, urwisk, wodospadów, uskoków, czy nawet dziur w ziemi. Ponieważ ta zgodność i wszystko, co między nami najpiękniejsze, nie jest rzeczą czy wartością trwałą. W drodze są łatwe i trudne odcinki, tak jak we wspinaczce górskiej, żeby być już w tych wszystkich naszych porównaniach górskich. Doktor Joanna Heitman. No właściwie mamy dwa takie sposoby. Jeden to jest styl alpejski, szybki. W ogóle nic mnie do ciebie nie przywiązuje. Minimalny bagaż, taki, który zakłada, że szybciutko zdobędziemy ten szczyt, minimalnie się wyposażając, nie tworząc żadnych obciążeń, że to żeby szybko w każdej się uda. Chwili tak. Po prostu można było czmyknąć. Natomiast ten drugi styl, który wydaje się, i to jak rozmawiałam z ludźmi, też mówią, że raczej ten styl oddaje dobrze próbę pracy wewnątrz związku i dojścia gdzieś dalej. To jest styl himalajski, który często się nazywa takim stylem oblężniczym. Oblężniczym? Tak. Ciężka sprawa. Sama nazwa nam pokazuje trochę, że to będzie trwało. Czyli uczymy się cierpliwości. Pewnego rodzaju pokory związanej z tym, że wiadomo, że będziemy przeczekiwać na przykład bardzo złą pogodę, bardzo złe okoliczności. Nie uciekamy. Rozkładamy kolejny obóz i w nim czekamy na właściwy moment. Ale też idziemy z bagażem, w którym są nie tylko jakieś złe doświadczenia, tylko w tym bagażu są także narzędzia i akcesoria, które nam pomagają kolejne obozy rozkładać, które nam pomagają pomóc sobie nawzajem wtedy, kiedy będzie źle. Czyli zakładamy, że na pewno idziemy w teamie cały czas. Ale z rakami, z czekanami. Ale ze wszystkim, co będzie potrzebne właśnie, żeby pokonywać te kolejne trudności. To jest też ciekawa ta metafora zakładania kolejnych obozów, czyli ten moment, który jest w związku, w relacji dobry, osiądźmy w nim na moment. Zbudujmy coś bardzo mocnego, co potem pozwoli nam tam uciec, jeżeli będzie źle. A ja myślałam, że tylko w sytuacjach trudnych, żeby przeczekać. Nie. Gra obóz właśnie jest zaplanowany, że tam, gdzie są właściwe warunki, gdzie można te namioty rozłożyć, gdzie można się ogrzać, gdzie można siły zregenerować, to ten obóz się rozkłada. To w takim razie, co się robi wtedy, kiedy jest źle? Jeżeli na przykład próbujemy iść dalej, ale no zmieniają nam się warunki, jest konfliktowo, jest trudnie, bierzemy jakiś wiraż taki w życiu, w tej relacji, to my możemy wrócić do tego obozu, zejść do niego i tam przeczekać ten moment, znowu spojrzeć na siebie. To jest ta baza, to jest coś takiego, że baza albo... Baza do dobrych doświadczeń. Dokładnie tak. Czasem ludziom tego po prostu brakuje. Biorą kolejne przeszkody, nie bardzo cieszą się, nie mogą, nie potrafią, no z różnych powodów. Nie pielęgnują tych momentów, które są dobre. One nie muszą być długie, ale były dobre, bo do nich można uciec i we wspomnieniach, i w odczuciach i razem, patrząc na siebie, wracamy do niego. Nasz umysł jest niezwykle plastyczny, potrafi z tego jednego dobrego momentu wyciągnąć niezwykle dużo siły. No dobrze, jak już dojdziemy do szczytu, to co? Każdemu życzę, bo ten szczyt trudno powiedzieć, czym on jest. Może właśnie jakimś dojściem razem do końca. Ta ostateczność, o nie, to lepsza droga. To być może zatrzymajmy nie jest lepsze. Się tak. Na podążaniu. Ale wiesz, Marek, to może być tak, że dochodzimy do szczytu, ale potem nie wiem, z jakiegoś powodu znowu spadamy i znowu tam wchodzimy. Kto z nas wie? W każdym razie przed nami jest obóz świąteczny. Ja bym właśnie urealniając tę całą sytuację życiową dwojga ludzi, którzy jeszcze mają tu dziecko w innym związku, jeszcze inne dziecko, żeby to wszystko jakoś, jak ja mówię, pogrupować. I obóz świąteczny to jest coś, co przed nami całkiem blisko i to jest realne. I tu możemy ogrzać się, możemy właśnie nie przeczekać, ale wrócić do czegoś dobrego, co nam się kiedyś zdarzyło i być wdzięcznym. I to pielęgnować. A ile planujesz przytyć w święta? No, słuchaj, ja nic nie mówię. Ja mało. Marku, ja wyjeżdżam w góry i tam już inaczej jem. Bo wiesz, ja słyszałem w naszych wiadomościach w Trójce było powiedziane któregoś dnia, że każdy z nas 5 kilogramów. No to ja swoje oddaję, dzięki. Ja też nie chcę, ale i tak się zdarzy. Wiesz, bo jednak jemy wszystko na raz. Tak, to prawda. Bo smaczne. No dobrze. Jesteś ale za obozem świątecznym? Jestem, ale jeszcze przed świętami się spotkamy w następny poniedziałek. Dziękuję ci bardzo. A będę miała niespodziankę. Dzięki. To Grażyna Dobroń, oczywiście 22 minuty po godzinie 11. Strach na ptaki, nędza sztaki stanął tuż przy gruszy. Płaszcz miał zdarty, bo nie warty los nim zawieruszył i odchodząc mu pogroził laską mojżeszową, żebyś gruszy tej nie ruszał, klonowaty głowo, żebrak z drewna nie śmiał nawet tknąć owoc palcami. Ech, zakochał się był w gruszy nadobnej gruszkami i już jesień chyba w pełni w duszy zmarzło siano. Liści mu nawiało w gębę ptakami osraną. Strach jak bałwan, co tkwi lodem, mając lęk przed słońcem, czuł, że mróz zamienia gruszę w straszydło stojące. Potem kochał jej wspomnienie, płakał nad szkieletem i przeklinał wiatr zimowy. Ptasim epitetem po miesiącu ciągle łkając zatruł się sporyszem i swe ciało w szczerym polu porozciągał krzyżem. Nie doczekał latem gruszek pięknych spontanicznie. Głupi los poetów zatem, głupich romantycznie. Głupi los poetów zatem, głupich romantycznie. To The Asteroids Galaxy Tour i jest 28 minut po 11. Autopromocja. Święta bez granic 2014. Już w najbliższy piątek zapraszam na kolejną licytację. Będziemy mieli dla Państwa niezwykłe przedmioty od wyjątkowych ludzi, a zebrane pieniądze przekażemy na rzecz dzieci z chorobą nowotworową, podopiecznych Fundacji Nasze Dzieci. Zachęcam też do wysyłania charytatywnych SMS-ów o treści pomoc pod numer 72265. Koszt to 2 zł 46 groszy z VAT. Więcej informacji na stronie Święta bez granic. Zatem, drodzy Państwo, do usłyszenia 19 grudnia o 16:00. Obecność obowiązkowa. Kuba Strzyczkowski. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cynę i pierdot na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. 48 cali 3D Samsung Smart TV 600 Hz za 2990. LED TV Sony 40 cali 100 Hz za 1499. W pełni automatyczny ekspres na kapsułki Tassimo Bosch za 190 zł. I creme de la creme 50 rad 0%. Mua. W sklepach Euro i na euro.com. Grzegorz Ciechowski. Spotkanie z legendą. Koncert i album w hołdzie Grzegorzowi Ciechowskiemu. Tak tyle czekam, ale wiem, że tak zarobisz, robisz. Kultowe utwory, niepowtarzalne wykonania. Wielcy artyści oraz Polska Orkiestra Radiowa pod batutą Adama Sztaby. Partnerem projektu jest Narodowy Bank Polski, emitent monet kolekcjonerskich z wizerunkiem Grzegorza Ciechowskiego. Wesołych świąt, tatusiu, a tu prezent. Rękawiczki, skarpetki i krawat. Tato, najlepszego, a tu taki drobiazg. Skarpetki, krawat i rękawiczki. Dziadku, a tu ode mnie i od Jasia. Krawat, rękawiczki i skarpetki. Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby? Podaruj opakowanie świąteczne Zdrowital, a wraz z nim elegancką i praktyczną szklankę z miarką ułatwiającą dawkowanie. Zdrowital, suplement diety dla osób po 40 roku życia. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A co byś chciał dostać? Krawat, rękawiczki czy skarpetki? Ja czołg, bardzo proszę. Dobra. Potrójne pasmo przenoszenia. Michał Margański, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj przybywam z muzyką filmową i z płytą, która z różnych powodów nie miała okazji wcześniej pojawić się w trakcie naszych spotkań, bo albo najzwyczajniej nie było już czasu na antenie, albo były ważniejsze tematy. No a płyta jest wyjątkowo zacna, bo to z jednej strony winyl, a z drugiej muzyka z filmów Andrzeja Wajdy Człowiek z marmuru i Człowiek z żelaza. Piękną reedycję wydała w tym roku brytyjska oficyna Finders Keepers. Całość na okładce zdobi plakat, który promował ten film we Francji. Tam też wszedł na ekrany zupełnie przypadkowo, bowiem jak wiadomo Andrzej Wajda miał zakaz prezentowania tego filmu poza granicami PRL-u. No ale przechodząc do tego co najważniejsze, czyli do muzyki, to oczywiście stworzył ją Andrzej Korzeński. Trochę zastanawiałem się nad utworem, który przedstawimy, no i doszedłem do wniosku, że nie będzie to bardzo charakterystyczny Baby Bump, który prezentowałem jakiś czas temu przy okazji reedycji płyty Arb Life, a wybiorę mniej znane nagranie, ale równie zacne. A będzie nim Saved from Oblivion, tak więc przed nami Man of Marble, bo taki tytuł widnieje na płycie z filmu Andrzeja Wajdy. Saved from Oblivion i Andrzej Korzyński w programie trzecim. Przyglądam się tej płycie. płycie z muzyką z filmów Andrzeja Wajdy Człowiek z marmuru i Człowiek z żelaza. No i znowu widzę błędy na okładce, bo na przykład napisano Janet Wiśniewski. Znaczy miało być Janet chyba, nie wiem. Znaczy miało być Janek, ale znaczy, oczywiście, Janet, że tak, tak. Oczywiście tak, miało być tytuł oryginalny Janek, ale napisał Janet. Janet Wiśniewski. W każdym razie takie płyty z błędami później po latach trochę więcej kosztują. Tak więc oczywiście zachowuję. Nie pozbywaj się. Nie pozbywam się. Bardzo serdecznie rekomenduję Państwu tę płytę, no bo to wszystko pięknie brzmi, zostało troszkę odświeżone. W sumie można znaleźć na niej 12 utworów, 12 kompozycji, w tym 4 z filmu Człowiek z żelaza. Bardzo serdecznie polecam. Dziękuję bardzo, Michał Morgański. Za 23,5 minuty będzie południe. Tak, mam tutaj doniesienia, że niektórzy już się szykują do Łodzi, bo dzisiaj koncert Lennego Krawica właśnie w Łodzi, a jutro koncert Briana Adamsa w Krakowie. I jeden słuchacz zastanawia się, że właściwie to jest chyba jedyna okazja na koncercie Briana Adamsa, by usłyszeć tę piosenkę. We waited all through the year for the day. In harmony, you know. Mama Briana Adamsa, pani Jane, przysłała mi kiedyś singla z tą piosenką Christmas Time. Brian Adams jutro na koncercie w Krakowie. Życzymy dobrego odbioru. Niech święta będą piękne, pogodne, bezpieczne. Miejmy nadzieję, że takie będą. Led Zeppelin, to zawsze dobrze gra. Za 12:12 Marcel przed godziną 9 zawsze gra numer 1 z listy przebojów trójki i ostatniego notowania. To my sobie bachniemy miejsce 50. Damien Rice. It takes a lot to know a man. It takes a lot to know a man. It takes a lot to understand the warrior, the sage, the little boy in rage. It takes a lot to know a woman, a lot to understand what's humming. The honey bee, the sting, the little girl with wings. It takes a lot to give, to ask for help, to be yourself, to know and love what you live with. It takes a lot to breathe, to touch. It takes a lot to know a man, a lot to know to understand the father and the son, the hunter and the gun. It takes a lot to know a woman, a lot to comprehend what's coming. The mother and the child, the muse and the beguile. It takes a lot to give, to ask for help, to be yourself, to know what you live. It takes a lot to breathe, to touch, to feel the slow reveal of what another body. It takes a lot to give, to ask for help, to be yourself, to know and love what you live. It takes a lot to breathe, to touch. Bardzo, bardzo ładna nowa piosenka Damiena Rice'a z listy przebojów programu trzeciego. Polecam naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Pan Zbyszek napisał: zawsze kiedy słyszę Home by the Sea, czekam, że będzie dalszy ciąg, czyli Second Home by the Sea. Są takie dni, kiedy udaje się takie małe marzenia spełniać. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy bardzo. Po 12 Kuba Strzyczkowski.